junta escolía. Oh. Adiós te bella, se ligo esta franía. Oh. La pia su medulla. Ay, me. Se ligo esta franía. La pia su medulla. Το τραγουδάκι είναι για τη σημερινή μέρα, επειδή ανοίξαν δυστυχώς τα σχολεία, και λέμε δυστυχώς γιατί η κίνηση στους δρόμους ήταν ήδη διπλάσια από την πρώτη μέρα, και κάθε χρόνο τέτοια μέρα εκφράζουμε μια παρατήρηση, διαπίστωση ότι δεν πρέπει τα σχολεία να ανοίγουν. Δεν χρειάζονται τα σχολεία στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς τα παιδιά δεν μαθαίνουν τίποτα από τα 6-12 χρόνια παρουσίας τους καθημερινή στα σχολεία. Το μόνο που συμβαίνει να ταλαιπωρούμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι που περάσαμε επίσης από σχολεία και δεν μάθαμε τίποτα, να ταλαιπωρούμαστε στους δρόμους. Οπότε, περιττό όλο αυτό, τσάμπα ξοδεύονται οι γονείς, τσάμπα τα παιδιά, τσάμπα και οι καθηγητές. Αλλά ευτυχώς υπάρχουν πρωθυπουργοί και υπουργοί που πάνε στα εγγένεια της σχολικής χρονιάς, στους αγιασμούς, γιατί ακόμη έχουμε αγιασμό, αν και ευρωπαϊκό κράτος. Οπότε, σήμερα σε ένα τέτοιο αγιασμό, στο 7ο Γαλατσίου, βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έψαχνε να βρει νέους ψηφοφόρους. Είναι όμως σήμερα πράγματι μια μέρα γιορτής. Ωϊμέ! Και θα ήθελα να απευθυνθώ ειδικά στους μικρούς σας μαθητές, ειδικά σε αυτούς οι οποίοι ξεκινάνε για πρώτη φορά το σχολείο. Πού είναι τα πρωτάκια μας, για να σηκώσετε το χέρι σας, για να σας δω εδώ πέρα. Βγαίνει και αγωγείο. Εγώ τα πρωτάκια θέλω να δω. Και τα παιδιά του νηπιαγωγείου που είναι κάπου κρυμμένα εκεί πίσω. Καλή αντάμωση παιδιά, τραγουδίστε με καρδιά. Πες το Μαρία από την αρχή χωρίς παρεμβάσεις, λέγε. Καλή αντάμωση παιδιά, για χαρά. Στα τσακίδια. Υπάρχει μια αγανάκτηση, λογικό, πρώτη μέρα των σχολείων, λόγω της κίνησης και λόγω των υπολείπων και λόγω όλου αυτού που ξεκινάει. Οπότε το τραγουδάκι εδώ το λέει η Ρένα Παγκράτη, στα νιάτα της βέβαια, και η Ντίνα Κόνστα στο ενδιάμεσο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός, ο οποίος αναζητεί τα πρωτάκια και τα παιδιά του νηπιαγωγείου. Για ποιον άλλο λόγο θέλει ένας Μητσοτάκης τα παιδάκια, το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το λέμε. Έχετε αυτή την επάρκεια να αντιληφθείτε τι ακριβώς συμβαίνει. Αφού έγινε ο αγιασμός και το συγκεκριμένο σχολείο θα πάει πάρα πολύ καλά, να το προσέχουν λίγο γονείς, καθηγητές, μαθητές εκεί το 7ο Γαλατσίου. Πολλά γίνονται. Κουνηθήκαμε και σήμερα το πρωί για άλλη μια φορά εδώ στην Αττική. Οπότε, αφού θα πάνε και αφού έγινε και ο αγιασμός και αφού θα πάνε όλα καλά, κάποια στιγμή περπατούσε ο Κυριάκος προς την έξοδο και τον πλησιάζει ένας κύριος, θα ακούσουμε τι του πω κύριος. Όλο αυτό το πήραμε από την τηλεόραση του Sky που είχαν απευθεία σύνδεση το πρωί. Εδώ λοιπόν το βλέπω, μιλάει με, χαιρετάει οι γονείς και λέει μια κουβέντα, μια καλημέρα τέλος πάντων. Μα σε ζωζητήρια πρέπει να μου. Λεβέντη μου, είπε. Ναι. Και αλήτη μου δεν είπε, είναι ένας εκεί τύπος, ο οποίος, ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο, ο οποίος πιάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του λέει μα έσωσες λεβέντη μου. Ηλικιωμένος ακουγότανε, με παθήσεις προφανώς, γιατί βλέπει ως λεβέντη τον Κυριάκο. Δεύτερον, τον βλέπει ως κάποιον που μας έσωσε στους δύο πρώτους μήνες. Περαστικά, μισή ασπιρινούλα κάθε βράδυ, υπάρχουν και τέτοια ανάμεσά μας. Υπήρχαν και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα πει στον εκάστοτε πρωθυπουργό μας έσωσες, και ξέρουμε πώς ακριβώς μας έσωσε. Και ο Σιμίτης, και ο Καραμαλής, και ο Σαμαράς, και ο Γιώργος Παπανδρέου, και ο Αλέξης Τσίπρας. Εκεί κάτι γιαγιάδες του λέγανε παλικάρι μου μας έσωσες. Τώρα βρέθηκε άλλος ένας. Όχι να του πει ότι γκόμενος Θεέ μου που είσαι στον Κυριάκο, αυτά δεν λέγονται στα σχολεία, αλλά να πει ότι μας έσωσες λεβέντη μου, τον είδε και ως λεβέντη και όχι ως αλήτη. Η κυρία Κεραμέως, αρμοδία υπουργός επί της παιδείας και των θρησκευμάτων, η οποία θέλει να αποκτήσει θρησκευτική συνείδηση κάθε παιδί που πηγαίνει στα ελληνικά σχολεία και μετέχει της ελληνικής παιδείας και εκπαιδεύσεως, η κυρία Κεραμέως βρέθηκε στη Λέρο. Εκεί λοιπόν έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο σαρδάμ. Θα ήθελα να απευθυνθώ στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπό αντίξωες συνθήκες εργάζονται, επιτελούν ένα πραγματικό λειτουργήμα. Και να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σας. Ό,τι περνάει από το χέρι σας, για να σας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Τόσο απλά και τόσο ωραία. Αυτό δεν έπρεπε να πει η κυρία Κεραμέως, δηλαδή είναι ένα σαρδάμ που δεν το κάνει, γιατί ξέρουμε ότι αυτό θα γίνει στην πραγματικότητα. Δηλαδή ότι περνάει από το χέρι των καθηγητών, δασκάλων, στα νοσοκομεία, των νοσοκομιακών, του νοσηλευτικού προσωπικού, των γιατρών, όλα γίνονται όχι από τους υπουργούς, όχι από την επίσημη πολιτεία, από τους υπαλλήλους, τους οποίους με κάθε ευκαιρία όλοι αυτοί, λόγω και του νεοφιλελεύθερου κράτους, αμέσως τους διαβάλουν. Έτσι λοιπόν, εδώ έκανε το κωμικό Σαρδάμ. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το δικό σας χέρι για να βοηθηθείτε και να φτιάξουμε παιδεία. Ακούσαμε πριν τον Κυριάκο να ψάχνει να βρει τα πρωτάκια και τους μαθητές του νηπιαγωγείου. Η κυρία Κεραμέως το είδε όλο αυτό με τα πρωτάκια από μια άλλη πιο προσωπική πλευρά. Θα ήθελα πρώτα να απευθυνθώ σε αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία πολλά ξεκινούν το σχολείο για πρώτη φορά, το νηπιαγωγείο, να σας πω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά σας. Σας ζηλεύω λίγο. Θα ήθελα πολύ να είμαι θέση σας. Έχετε εξαιρετικά χρόνια μπροστά σας. Θα μάθετε πολύτιμα πράγματα. Θα μεγαλώσετε. Τα καλύτερα χρόνια είναι μπροστά σας. Τους μαθητές τους τρώει το στρες και η αγωνία αν θα μπουνε στις ανώτατες σχολές. Ακούμε τραγούδι του ποιητού Νίκου Καρβέλα. Τους τρώει το στρες κι όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες. Σα ζηλεύω λίγο. Μα εγώ θα ήθελα πάντα να γίνομουν πάλι παιδί, λίγο να βρισκόμουν στις ίδιες τάξεις, στα ίδια γραμμία. Με τους συμμαθητές μου να κάνω αστεία και τους καθηγητές που κοιτάζουν καχύποπτα. Και να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σας για να σας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Από αυτή γλιτώνουμε μόνο με την ορταχτή κατσάλτης και την πάρει. Και που να την πάει. Ο ψάλτης, ακούσαμε εδώ λοιπόν την κυρία Κεραμέως, θέλει να είναι πρωτάκι, ζηλεύει τα πρωτάκια και είπε στα πρωτάκια αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά ότι θα μάθουν πολύτιμα πράγματα. Μιλούσε για το ελληνικό σχολείο, όλοι θυμόμαστε επειδή έχουμε περάσει όλοι από αυτό, ότι αν κάτι έχουμε μάθει από το ελληνικό σχολείο είναι πολύτιμα πράγματα, τα οποία μας χρησιμεύσαν μετά στην κοινωνία και γενικώς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ πολύτιμο. Του ποιητού Νίκο Καρβέλα, όπως λέει και ο εκφωνητής από πάνω, έχει γράψει φοβερούς στίχους. Τους μαθητές τους τρώει το στρες και η αγωνία αν θα μπουν στις ανώτατες σχολές. Εδώ έπρεπε να κάνει με καταληξία στρες, βρήκε το σχολές. Τους μαθητές τους τρώει το στρες, άλλη μια φορά, και όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες, μία λέξη, άλγευρες, γραμματικές στον πληθυντικό. Είναι φοβερή η στίχη. Πάντα το ακούμε τέτοιες εποχές. Νομίζω έχει και μια ωραία μελωδία από κάτω μετά όταν μπαίνει και η χοροδία. Η Άννα Βύση βέβαια τραγουδάει. Να ευχηθούμε καλά κουράγια στους γονείς, στις οικογένειες, γιατί αυτοί θα βγάλουν σε πέρας όλο αυτό το δύσκολο. Τα παιδιά το βλέπουν και λίγο ως διασκέδαση. Μιλάμε για την παιδεία, τα φροντιστήρια, την αγωνία αν θα μπουν στις ανώτατες σχολές. Άρα το στρες δεν είναι μόνο για τους μαθητές, είναι και για τους γονείς. Και η οικογένεια γενικώς είναι στυλοβάτης, ένα μεγάλο βάθρο της ελληνικής κοινωνίας. Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστημένος. Και τώρα έχει την αξία της, πετά από τα δικά της φτερά και ο Κυριάκος εξελίσσεται καλά. Εγώ δεν θέλω και τον Κυριάκο τίποτα άλλο παρά να τον αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν τον οποιονδήποτε άλλον. Λοιπόν, έχετε την εντύπωση ότι εγώ, όποιος πιστεύει, με αδικεί. Και εν πάση περιπτώσει, διαμαρτύρομαι. Όποιος πιστεύει ότι εγώ παίρνω θέσεις διότι θέλω να βοηθήσω τον α, το α ή το β από τα παιδιά μου, με αδικεί. Τους μαθητές τους τρώει το στρες, τα καρδιοχτύπια η συζήτηση με στις σχολικές αυλές. Ακούμε τραγούδι του ποιητού Νίκου Καρβέλα. Τελειώνουν τη ζωή μας και στιγμές. Οικογενειοκρατία σε εμάς δεν υπάρχει. Και γι' αυτό αισθάνομαι πικρία και αγανάκτηση. Είναι κακό η υπερβολή αυτή και το ψεύδος. Αν υπάρχει περίπτωση στην ελληνική πολιτική ζωή που δεν υπάρχει οικογενειοκρατία, είναι η δική μου περίπτωση. Είναι μόνο οικογένεια. Δεν είναι οικογενειοκρατία. Ακούσαμε έναν πατέρα ο οποίος κοπίασε πάρα πολύ για τα παιδιά του. Δεν υπάρχει οικογενειοκρατία. Το λέει ο ίδιος. Τι είναι, επειδή μια οικογένεια έχει ένα δήμαρχο, μια βουλευτή και ένα πρωθυπουργό, αυτό θεωρείται οικογενειοκρατία. Σιγά. Αυτό δεν θεωρείται. Είναι μια απλή οικογένεια. Ακούσαμε τον πατέρα, κοπίασε πολύ για να φτάσουν τα παιδιά πολύ ψηλά, να πάρουν βάσεις. Και έστειλε το γιο, για το γιο μιλάμε, γιατί είναι και πρωθυπουργός ο γιος. Έστειλε το γιο στο Κολάμπια, το πανεπιστήμιο. Όχι, μάλλον δεν τον έστειλε εκεί. Τον έστειλε στο Χάρβαρντ για να μάθει να λέει το Κολούμπια Κολάμπια και στην Ελληνική Βουλή και να μάθει να λέει και πολλά άλλα. Λοιπόν, όταν εγώ λοιπόν, κύριε Τσίπρα, σε 7 χρόνια πήρα 3 πτυχία από κορυφαία πανεπιστήμια. Μπράβο! Εσείς χρειαστήκατε μια δεκαετία για να τελειώσω το Μετσόβιο. Να συγκριθούμε λοιπόν, κύριε Τσίπρα. Εσείς καταλάβατε τι είπατε, κύριε Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι καταλάβατε τι είπατε. Διότι ίσως ο Ρουσό και η έννοια της διάκρισης των εξουσιών να σας είναι λίγο ξένη. Ξέρετε, όταν κάνετε τέτοιες αναφορές, δεν αρκεί να σας τις γράφει κάποιος λογογράφος. Πρέπει να τις καταλαβαίνετε κιόλας. Το θέμα δεν είναι ότι η έννοια της διάκρισης των εξουσιών είναι ξένη προς τον Τσίπρα. Είναι ξένη και προς τον Ρουσό, που είπε ο Κυριάκος, γιατί είναι του Μοντεσκέ. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Στα Χάρβαρντ έτσι τα μάθανε και στα Κολάμπια προφανώς. Οπότε τα δεχόμαστε ως κάτι πάρα πολύ σωστό. Αλλά γιατί δεν τα έμαθε ο Κυριάκος όταν έπρεπε, ενώ η οικογένεια πήγαινε πάρα πολύ καλά, γιατί έκανε άλλα πράγματα. Ανήκω στην γενιά των Ελλήνων που μεγάλωσαν και έμαθαν μπάσκετ με είδωλο τον Νίκο Γκάλη. Έχω φύγει από το σχολείο κάνοντας κοπάνα για να έρθω να δω παιχνίδι του Άρη στο Αλεξάνδριο, τις εποχές που κεγόταν το γήπεδο, στους μεγάλους αγώνες στο κύπελλο πρωταθλητριών. Αυτά λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έκανε κοπάνα, όπως ξέρουμε, οι αγώνες μπάσκετ ήταν πάντα βράδυ. Το σχολείο εδώ στην Αθήνα ήταν πρωί. Παρ' όλα αυτά έκανε πρωί κοπάνα και πήγαινε Θεσσαλονίκη να δει τους αγώνες του Γκάλη. Γι' αυτό δεν έμαθε εκεί τα του Μοντεσκέ και λέει ότι τα έχει πει ο Ρουσό. Λεπτομέρεια μικρή. Είναι σε όλα τα άλλα καλός, οπότε μπορεί και αυτός να κάνει κάποια σαρδάμο. Άλλος που δεν έκανε κοπάνα, σύμφωνα με δική του δήλωση, ο Αλέξης Τσίπρας δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλός και πήγαινε καθημερινά στο μάθημα αγγλικών. Tax rates on profits, capital and large fortune fell. Oh, yes. In taxation of capital, actually demolished furthermore from 1997 to 2007. Was spent at Cambridge. In order to intimidate the people. Ακούμε τραγούδι του ποιητού Νίκου Καρβέλα. Βάζετε θέμα σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές και στους γονείς. Προφανώς. Δεν θα θέλετε δηλαδή οι γονείς να ξέρουν αν πηγαίνετε ή όχι στο σχολείο? Όχι ακριβώς αυτό. Θα θέλαμε να είναι δικαίωμά μας το να μπορούμε να κρίνουμε εμείς αν κάποια ώρα θα θελήσουμε να λείψουμε από το μάθημα. Εδώ ως μαθητής, πριν μάθει απτέστος τα αγγλικά και πριν αποκτήσει αυτή την περίφημη αυτοπεποίθηση με την οποία μιλάει τα αγγλικά. Και είναι ό,τι καλύτερο έχει ο Αλέξη Τσίπρας πάνω του, γιατί μας έχει προβληματίσει 4,5 χρόνια. Τι ήταν αυτό το ωραίο που είχε? Αυτοπεποίθηση. Οτιδήποτε λέει, το λέει με τέτοια αυτοπεποίθηση, με τέτοια πίστη ότι θα συμβεί αυτό που ο ίδιος λέει, ξέροντας, μάλλον δεν ξέρει ή δεν ελέγχει και μετά αν ισχύει αυτό που είπε και αν η πραγματικότητα συμφωνεί με αυτό που μόλις είπε. Αφορά και τα αγγλικά και τα νταούλια και τους ζουρνάδες που θα χορεύαμε. Και θα χορεύαν κυρίως οι αγορές. Εδώ είναι μια συνέντευξη που είχε δώσει ως μαθητής, τότε που ήταν στις κινητοποιήσεις, που ανέτειλε το αστέρι, και έλεγε ότι ένα από τα αιτήματα ήταν κάποια στιγμή οι μαθητές να κρίνουν οι ίδιοι που δεν θα μπουν στο μάθημα. Και το έλεγε με πολύ σοβαρό τρόπο στην Άννα Παναγιωταρέα, τότε που του έπαιρνε την συνέντευξη. Έχει έρθει η ώρα, τώρα είναι η ώρα, μετά από τον Αλέξη Τσίπρα και τα αγγλικά και αλλάζοντας θέμα, να μετρήσουμε τα μόρια τους. Λοιπόν, εγώ τέλειωσα το Λύκειο με 20 κλειστό. Έβγαλα 1960 μόριες πανελλαδικές. Πόσα έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης? Πόσα βγάλατε εσείς? Ναι, εσείς. Δεύτερον, την ιατρική σχολή την τελείωσα στα 6,5 χρόνια και αυτά γιατί κράταγα ένα μάθημα 40 σελίδες, γιατί έπρεπε να παραμείνω στην ΕΦΕ, γιατί ήμουν και είμαι στρατευμένος. Εσύ δεν έκανε μια 15 χρόνια να τελειώσει το ιστορικό αρχαιολογικό? Εγώ είχα 19,2 για να συνεννοηθούμε στα 20 και μπήκα στο ιστορικό αρχαιολογικό Αθηνών. Πράγματι, το πήρα σε 10 χρόνια το πτυχίο μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί έρχονταν τους γονείς μου στο ενδιάμεσο και να φτιάξω επιχείρηση και να ζω την οικογένειά μου. Επειδή λοιπόν εγώ σε ξέρω και εγώ θα σε κλείσω φυλακή, να ξέρεις ότι σε έχω μελετήσει πάρα πολύ καλά. tarara, sì, la tarara, no, la tarara, niña caramita, io, llévame tarara, un vettio verde. Δεν ακούμε τραγούδι του ποιητού Νίκου Καρβέλα. Κύριε Τσίπρα, αναφερθήκατε σε μια σύμπραξη μεταξύ του Πολυτεχνείου και του Κολάμπια. Δεν μου λέτε το Κολάμπια τι είναι, δημόσιο πανεπιστήμιο? Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο το Κολάμπια? Μήπως είναι ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο το Κολάμπια στο οποίο αναφερθήκατε? Γιατί λοιπόν εσείς απαγορεύεται τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα πανεπιστήμιο στο Κολάμπια στην Ελλάδα? Όλοι αυτοί λοιπόν είναι απόφοιτοι είτε του Κολάμπια είτε του Χάρβαρντ, η Κεραμέως και ο Κυριάκος του Χάρβαρντ, ο Αλέξης από το Μετσόβιο, ο Πολάκης από την Ιατρική, νομίζω Αθήνας, δεν θυμάμαι, και ο Άδωνης από το Ιστορικό Αρχαιολογικό, και γενικώς όλοι αυτοί που ακούμε είναι, ξεκίνησαν και αυτοί με κάποιες εξετάσεις και προχώρησαν στη ζωή τους, έγιναν χρήσιμοι άνθρωποι και υπηρετούν την κοινωνία την καλύτερη θέση και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό να κρατήσουμε ως κάτι πάρα πολύ θετικό. Τώρα που ξεκινάει η σχολική χρονιά, να τελειώσει ήρεμα, χωρίς καταλήψεις, χωρίς επεισόδια, χωρίς διεκδικήσεις. Σχολείο μόνο, σπίτι, κατανάλωση, τίποτα άλλο δεν θέλει. Γιατί αν συμβούν καταλήψεις και διαδηλώσεις και διάφορα άλλα που γίνονται συνήθως, τα παιδιά θα βγουν βλαμμένα. Έχουμε ένα παράδειγμα. Άχασα να πω στον κύριο πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Εγώ είμαι ένα παιδί. Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Εκεί παιδί είναι. Εγώ είμαι ένα παιδί, κύριε πρόεδρε, που έζησε την απεργία του 1990. Εγώ έδωσα πανελλήνες εξετάσεις το 1990, την εποχή που είχαμε 5 ή 6 εβδομάδες απεργία, αν θυμάμαι καλά. Γι' αυτό στο θέμα αυτό έχω και μία, αν θέλετε, υπερβάλλουσα ευαισθησία, που καμιά φορά μπορεί να με κάνει και λίγο πιο οξύς χαρακτηρισμούς, διότι έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. Ένα καιρό που με στενέ η μάνα μου σχολείο. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Και ο δάσκαλος μου με βάζε το πρώτο το δρανείο. Ο πιο καλός ο μαθητής ήμουν εγώ στην τάξη. Κι οι δάσκαλοι μου με είχανε, μη βρέξει και μη στάξει. Παμ, παμ, παμ, παμ. Παμ, παμ, παμ, παμ. Παμ, παμ, παμ, παμ. Μάλιστα πολύ. Ακούσαμε και τον Άδωνη να τραγουδάει με την ευκαιρία. Έχει πάθει βλάβη σαν αυτοκίνητο. Παθαίνουν τα αυτοκίνητα, παθαίνει και ο Άδωνης λόγω των καταλήψεων του 1990, που νομίζω κάπου εκεί τη συντόνιζε ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή, τι μαθαίνουμε εδώ, τι συνειδητοποιούμε, ότι αν υπάρχει βλάβη, που δεν υπάρχει, στον Άδωνη, αυτή οφείλεται στον αριστερό ηγέτη Αλέξη Τσίπρα που έκανε όλα αυτά για να αποκτήσει βλάβη ο Άδωνης. Άλλος με βλάβη, δεν την έχει δηλώσει, είναι ο κύριος που ακολουθεί. Εμείς. Οι συντηρητικοί πατριώτες, φιλελεύθεροι και ορθόδοξοι, είμαστε σατράπηδες. Γυρνάμε από τη δουλειά, αράζουμε τον πυροκύλι, ρίχνουμε και δυο σφαλιάρες στη γυναίκα μας και περιμένουμε να δούμε τι καφριλίκι θα κάνουμε για να περάσει η μέρα μας. Εσύ, Πολυχρονοπούλου. Κι εγώ δεν πρόσεξα, κύριε καθηγητά. Εκείνη την ώρα πρόσεχα την Ξανθοπούλου που μιλούσε με τη Γιαδικιά Ρουγλέ, τη κορίτσια. Εσύ, μα πρόσεχε, ναι, αυτό. Εσύ, Γιαδικιά Ρουγλέ. Ακούμε τραγούδι του ποιητού Νίκου Καρβέλα. Στα τσακίδια. Με τίποτα. Στα τσακίδια. Με τίποτα. να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι σας. Ό,τι περνάει από το χέρι σας για να σας στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια. Προφανώς ήταν ο Μπογδάνος ο προηγούμενος που έλεγε για τον Πυροκύλη και τα σατραπικά εκεί. Γιατί είναι οι αξίες της δεξιάς παρατάξεως, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά, η κυρία Κεραμέως. Τώρα και ο Κυριάκος. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, στα παραπολιτικά 901-90,1. Το τηλέφωνο, στο οποίο σας περιμένει πολύ μεγάλη αγωνία, ζητήστε και παραγγελίες για την Παρασκευή, γιατί το τελευταίο δεκάλεπτο κάθε Παρασκευή έχουμε παραγγελίες ή αφιερώσεις, ή φτιάξτε το μόνο σου, διαλέγετε και παίρνετε. Το τηλέφωνο είναι 211-10-80-880. 211-10-80-880. Το mail είναι radio@paraPolitica.gr ή radio@paraPolitica.gr. Στο site το επίσημο μας ακούτε τώρα της Ελληνοφρένειας, που είναι ελληνοφρένεια.net.gr. Στο YouTube μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένεια Official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε εγγραφή, έχει και ένα chat εκεί, λέτε τα δικά σας, εκτονωνόσαστε και με αυτόν τον τρόπο, δίνουμε πολλούς τρόπους εκτόνωσης. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και να μην ξεχνάμε, η 11η Σεπτεμβρίου έχει πολλές αφορμές να θυμηθούμε γεγονότα. Σε αυτό που θα σταθούμε εμείς τώρα και θα πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις, είναι τα όσα έγιναν στη Χιλή το 1973, πραξικόπημα σαν σήμερα. Ανετράπη η κυβέρνηση Αλιέντε, έπρεπε να δοθεί ένα μάθημα σε όλους τους λαούς του κόσμου, αλλά κυρίως στους λαούς της Λατινικής Αμερικής. Είχαν βγάλει εκεί οι Χιλιάνοι τον Αλιέντε 3 χρόνια πριν. Έκανε διάφορα που δεν έπρεπε να τα κάνει. Βέβαια, καλά έκανε και τα έκανε, αλλά δεν έκανε κάτι βασικό, να οχυρωθεί απέναντι στους εχθρούς, οι οποίοι πάντα στους εχθρούς αυτών των γεγονότων, των επαναστάσεων και των δικαιωμάτων των λαών, οι οποίοι πάντα ενεργούν με πολύ μπρουτάλ τρόπο, όπως ξέρουμε. Έτσι λοιπόν, και σαν σήμερα, έπεσε στην πύλη του Προεδρικού Μεγάρου. Είχε πάρει τότε, εκείνη τη στιγμή και μόνο εκείνη τη στιγμή, το αυτόματο να πολεμήσει ποιους, όταν ο Πινοσέτο στρατηγός ερχόταν με αεροπλάνα, με κανόνια και με στρατό απ' έξω. Έληξε ένα πείραμα και δημιουργήθηκε ένα πολύ καλό μάθημα για όλη την ανθρωπότητα από τότε. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá de pie marchar. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Ζήτω η Χιλή, ζήτω ο λαός, ζήτω οι εργάτες. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια και είμαι σίγουρος πως η θυσία μου θα γίνει ένα μάθημα ηθικής που θα τιμωρεί όλους εκείνους οι οποίοι διαθέτουν ισχύ, αλλά όχι και λογική. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán, la patria cubrirán, su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son, ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, καθόσουν στο διπλάνο φρανείο. Και όταν μου έδινε τον μπούλο, μου λέγε σ' αγαπώ. Καύλα. γειτονιά στο κοντινό παρκάκι. Έπαιζε πάντα σαν μικρό παιδάκι. Το μπούλο. Και όταν φιλόμαστα στο παγκάκι, μου έλεγε σ' αγαπώ. Καύλα. Μα τώρα αγάπη μου πέρασαν χρόνια. Δεν ήταν παρά μόνο μια εικόνα που έχει μείνει μες στην καρδιά μου. Να μου λες στα τσακίδια. Έπρεπε να φρεναριστεί το τραγούδι, γιατί είχε παρεκτραπεί ως τραγούδι. Αυτό καθεαυτό ήταν και ο Ψινάκης μέσα, τον χάσαμε και αυτόν. Ήταν και ο Ζουράρης, ευτυχώς δεν τον έχουμε χάσει. Και το ΑΑ είναι του Αδόνιδος Γεωργιάδη, από τότε που είχε πάθει την γνωστή σε όλους βλάβη. Πρέπει να τα αντίσουμε τα παιδιά, πρέπει να πάρετε σχολικά, οπότε έχουμε και σχετική διαφήμιση. Παρακαλούνται οι μαθητές να προσέλθουν στις θέσεις τους. Η νέα σχολική χρονιά Μηνιών αρχίζει. Καλή επιτυχία. Σχολικά Μηνιών. Και φέτος ελάτε πρώτοι. Και παιδικό σοου με τη Μαριάννα Τόλη. Πηγαίνετε λοιπόν, έχει και το παιδικό σοου. Ό,τι πρέπει, όλοι στο Μηνιών να ψωνίσουμε, να ντυθούμε, να βάλουμε τις ποδιές. Τι, δεν υπάρχει Μηνιών? Δεν υπάρχει Μηνιών, αλλά θα υπάρχουν ποδιές από ό,τι φαίνεται, γιατί η αντίληψη της νέας υπουργού προς τα εκεί πηγαίνει. Πάλι τρία λεπτά καθυστέρηση, να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων. Οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά όπως αρμόζει σε ένα χριστιανικό κράτος, με τον καθιερωμένο αγιασμό, μπας και τα βλαμμένα τα φωτίσει ο Θεός και δεν καταντήσουνε τούβλα. Σε μήνυμά της για τη νέα σχολική χρονιά, η υπουργός μας Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στα ιδανικά του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, τονίζοντας ότι στόχος της παιδείας θα είναι πλέον η εμπέδωση του τρίπτυχου πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Σε νέα δημοσκόπηση του Υπουργείου Υγείας με ερώτημα αν τους μαθητές τους τρώει το στρες και η αγωνία αν θα μπουν στις ανώτατες σχολές, το 67% απαντάει ναι. Ενώ στο ερώτημα αν τους μαθητές τους τρώει το στρες και όλοι θέλουν να ξεφύγουν από φυσικοχημίες, άλγεβρες, γραμματικές, το 67% απαντάει με σκονάκι. Σε νέο τατουάζ στον Μυρό προχώρησε χθες ο συνάδελφος Λουκάς Μελιτζάνης. Το νέο τατού αναπαριστά τον Άγιο Ισίδωρο τον Ασκητή πάνω στο ευλογημένο κατσίκι. Έχει μήκος 35 εκατοστά και καταλαμβάνει όλο το Μυρό του συναδέλφου, προκαλώντας τα βλέμματα γυναικών και ανδρών του σώματος. Σώμα δίωξης ηλεκτρονικού τσιγάρου επανδρώνει η ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την καθολική πάταξη του ατμίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Ποινή κάθριξης 10 μηνών χωρίς αναστολή για τους παραβάτες και υποχρεωτική 2-ωρη άτμιση ηλεκτρονικού τσιγάρου κατά τη διάρκεια συναυλιών του Σοκράτη Μάλαμα με γεύση ρακή. Καιρός. Φέρνει τα λάχανα, φέρνει τα παραπούλια. Μόνο οι άλλοι θα έχουν δελτία στις και μισή. Έχουμε και εμείς δελτίο στις και μισή. Το καλύτερο, κατά τη γνώμη μου, με την έννοια ότι είναι μια ενημέρωση αντικειμενική, όπως πρέπει να είναι οι ενημερώσεις προς τον ελληνικό λαό. 2-11-10-80-8-80. Και όποιος πάρει εκεί θα γίνει θέμα σαν αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Έλα, γόρι μου, να σε ευχηθώ με το καλό. Καλώς ήρθατε στο καινούριο σταθμό. Μανάρι μου. Κάνετε. Από Ολλανδία σε παίρνω. Από Ολλανδία, τι γίνεται, παιδί μου, όλοι μετανάστες. Πού πήγατε όλοι, μας ακούτε? Έπρεπε να πας στην Ολλανδία να μας ακούσεις. Κάτσε εδώ, κάπου θα πηγαίναμε. Βγάλατε το Μητσοτάκη, τώρα εγώ πρέπει να φύγω μετανάστες. Τι να κάνω, αφού τον θέλατε. Το θέλαμε, αν το θέλαμε, λέει. Αλλά τέλος πάντων. Μας άξιζε, είναι το σωστό. Όχι, τον θέλαμε, μας άξιζε. Έλα, Αποστολή. Έλα, ποιο είναι? Τι κάνει? Καλά, εσύ? Χαίρομαι που σα ακούω ξανά. Και καλά κάνει. Πολύ μάγκια να πάτε σε αυτό το σταθμό, έτσι. Γιατί? Κουστάρω πολύ στη φωλιά του λύκου. Ελπίζω βέβαια να κρατήσει και να μιληθεί η συνεργασία γρήγορα. Και σα εύχομαι καλό, γιατί έχει και καλό κουράγιο εκεί που είστε. Η ζωή θα τα δείξει αυτά και οι κυβερνήσεις. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Δεν μας άτε όμως. Ναι, για την ελληνοφρένεια. Εδώ η ελληνοφρένεια. Σας αγαπάμε πολύ. Ακόμα? Όπου πάτε θα σας ακολουθούμε. Αρχή. Κακό μπελά βρήκαμε. Κατάλαβα, να είστε καλά. Και αγωνιστική. Α, και αγωνιστική, όλο μαζί, μάλιστα. Ναι. Μη σκίσουμε κανένα καλτσόν, σύντροφε. Πολλά φιλιά. Γιατί εδώ έχει υγρασία κάτω στο λιμάνι και σκίζονται εύκολα. Έλα, γεια. Και εμείς στο λιμάνι είμαστε. Καλημέρα σας, από Γερμανία τηλεφωνώ.

Πήγανε και πρώτο ραντεβού, είδαν αυτή την ταινία, τη χάραξε, όχι σημάδεψε που είπα εγώ, χαράκτηκε άλλο ρήμα δηλαδή, άλλη εικόνα. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά φαντάζομαι θα βγουν στο κυβερνητικό έργο, γιατί ό,τι χαραγματιά έχουμε μέσα μας ή ό,τι σημάδι, το κάνουμε πράξη όταν μας δοθεί η ευκαιρία. Και κυρίως πάνω στους άλλους. Τώρα ακολουθεί Έλληνας πολιτικός, όχι, Ελληνίδα πολιτικός ούτε. Ηθοποιός, η οποία μιλάει πολύ σωστά ελληνικά. Βρελόλα, τι γίνεσαι. Άνερα, τι από υγεία καλός, αλλά ως επί τα άλλα. Τι έχεις δηλαδή ως επί τα άλλα. Και τραγουδιστική φίρμα είσαι και λεφτά βγάζεις. Και το όνειρο εκάστου κοπέλας, τι γίνεται. Ποιο είναι καλέ το όνειρο εκάστου κοπέλας. Περί αποκατάστασης. Να έχω κι εγώ τον άντρα μου, το σπιτικό μου. Δεν με έχεις, μαζί δεν ζούμε. Αστεφής. Αυτό από πού βγαίνει. Το αστεφής. Ναι. Από το Στεφάνι καλέ. Α, είπα κι εγώ πως βγαίνει από το Στιφάδο. Άντρες απατηλή και από πλανήτες. Σιγά ρε Λόλα, σιγά. Θα νομίζουν ότι ανοίξαμε φροντιστήρι. Εσύ με τυραννείς 12. Αυτός είναι κοντζαμάντρας. Εμείς τέλος πάντων μην ξεχνάς ότι έχουμε και μία αποστολή στην κοινωνία. Τι αποστολή βρε Αποστόλη. Την τέχνη. Μία καλλιτέχνης δεν πρέπει να παντρεύεται. Να πάψω να καλλιτεχνώ. Να πάψει να καλλιτεχνεί. Αυτή ήταν η Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Τώρα ακολουθεί η Στυλιανοπούλου της πολιτικής ζωής. Η χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο από τα μνημόνια και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς. Να θρέψουμε τους καρπούς. Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ. Δικαίως τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου. Μάλιστα εμένα που με βλέπεις, εγώ. Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών σε σχέση 360 μοιρών. Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο. Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Όπως ο Οδυσσέας που έκλεισε τα αυτιά του στις Σιρήνες. Έκλεισε τα αυτιά του στις Σιρήνες. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα πρόβλημα καθολικό. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Και δεν οδηγηθήκαμε σε δηλώσεις και ανακοινώσεις που εκτίθουν τη χώρα μας διεθνώς. Πρέπει να τις ανατρέψουμε αυτές τις συνήθειες. Όπως είναι ο νεοποτισμός. Ο νεοποτισμός. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε ανοιχτοί, διάτρετοι. Και βεβαίως θα κριθούμε και από την εκαθάριση της κόμπρου του Αυγαία. Είμαι τηλιόφυτος, τετάρτης δημοτικού. Τα πρωτοσέλιδα έπαιξαν αυτό το άθλιο παιχνίδι της τυμβοθυρίας. Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος. Η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα 16. 16. Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία. Διαλέγετε και παίρνετε την κανονική Στυλιανοπούλου ή τον άλλον λαός, μέρος Β. Έλα, μωρή τρελά. Έλα, καλό χειμώνα. Κιόλας, τι καλό χειμώνα. Πού πας στο διάλογο, λέω εγώ, καλό χειμώνα. Δεν έχει μπει ακόμα. Καλά. Το φθινόπωρο δηλαδή το κάνουμε skip. Έλατε. Τελείως skip. Μην κάνω και διαφήμιση, δεν θέλω. Ένα σου πω την πάτησα σήμερα. Πήγα να βάλω στο φούρνο κοτόπουλο με πατάτες και είχα θέμα, φίλε. Αντίσταση, φίλε. Αντίσταση. Άστα να πάνε. Σηκώθηκε το κοτόπουλο και πήγε να φύγει. Έπαθε αντίσταση. Τι να σου πω άλλο τώρα. Όπως το κοτόπουλο ήταν ελληνικό, έχεις εθνική συνείδηση και ρατά. Φίλε, δεν το είδα από πίσω που βάζουν την ετικέτα, δεν το πρόσεξα. Όνας. Τι να πω. Δεν τα κάνετε. Τρώνε τα παιδιά μας ξένα κοτόπουλα και πάνε στο σχολείο μετά και γίνονται αντίχριστα. Ξένα κοτόπουλα, μόνο. Πέτα. Δεν άκουσα τώρα εδώ πέρα με το σκάνδαλο με τις πέτρες να πούμε. Φέτα, ναι. Ένα pop είχαμε, πάει το pop. Τώρα το μόνο pop που μας έχει μείνει είναι η Φουρέιρα. Πάστα, τελείως. Αλλά και αυτή η αλβανική προελεύσεως, τέλος πάντων. Έλα, μωρέ, εντάξει το κορίτσι, κούκλα είναι, ωραίο είναι. Δεν λέω ότι δεν είναι. Αλλά δεν είναι δικό μας 100%. Τέλος πάντων. Φίλε ο Τσίπρας, γιατί συνεχίζει να μιλά αγγλικά. Γιατί συνεχίζει, θέλει να κάνει τίποτα κι αυτός κανένα. Συνήθισε τώρα, είναι αυτό πως πας στο εξωτερικό και μετά γυρνάς και σου μένουν λέξεις. Έτσι και ο Τσίπρας. Είναι που συνήθισε που τα έλεγε τόσο που τα μίλαγε. Δεν μπορεί να τα βγάλει το λεξιλογιό του τώρα. Μήπως θέλει να το καθεδρώσει, να το βάλει δηλαδή σαν Τσίπρι. Αντί για Γκρίκλι που κάνουμε εμείς, ξέρω να το λέει Τσίπρι. Αχ, λίγο οι κρυάδες μαζεμένες, παρακαλώ πολύ, ε.